أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فرجعوا ابراهيم عليه الصلاة والسلام واقعا بیان دا او دا ځای پورې بیان شو چې ابراهيم عليه السلام د دې بوتان مات کړو او دې د خپل میلې نه واپس رالو. ابراهيم عليه السلام هغه نه تاسو کو هغه راو وختو چې دا چا کړی دی. ابراهیم علیه السلام فرمایل بل فعله کبیرهم هذا کله دې دلر او مشر بود دې بوتانو چې دې غدا ده نفسلهم ان کانوا ينتقون د دین ته پوسوګه کدي خبره کوي چې دا کار چا کړی دې دا بوتان چا مات کړی. ابراهیم علیه السلام دې باندې حواله ورکړه چې بوتانو نه ته پوسوګه تبر خود دې بوګره خود دین ته پوسوګه چې دا کار چا کړی دی دا د کړی دی تبري پوګه پروته کړه ما کړه دغه دروغ نشته حواله ورکړه تپوسو ندی ده کې الله فرمایي فرجعوا الى انفسهم دوی رجوع کړه واپس وکړه خپل نفسونو ته. د دې جملې یو معنا ده فرجعوا الى انفسهم سوچو اپو شو په دې خبره چې ابراهيم عليه السلام زموږ دي بوتانو نه د خدای توپ نه پیګي چې دا خدایان نه دي نه دا خبره کې پری ودل جواکی دغه خبره صحیح ده بل عقلونه دی رجوع کړه نفقالو دی وی انکم انتم الظالمون دی په خپل مسکی یا پزل کې یا یو بل دا خبره وکړه انکم تاسو چې انتم الظالمون هم تاسو ظالمانه ظالمان پس خبره کې ظالمان په دې خبره کې چې د بوتانو عبادت کوي دا که سوچ یو کو پوه شنو بیا وایي چې تاسو ظالمان دي چې د بوتانو عبادت کوي. آیا تاسو ظالمان دي په تپوس کولو کې ددنه چې ددنه تپوس کوي نو بهر حال دا دوه معنی هغه مفسرین لیکلي چې دې خپل کې یاد لګي یا یو بل ته دا خبره وکړه انتم الظالمون تاسو ظالمان دي چې ابراهيم عليه السلام ته ظالم وایي چې دا دمات کړی حالانکه په غلطه تاسو یې دا کانی دی دا د عبادت لایق نه دی ځکه خپل تپوس نشي کوله دې ته دوی تپوس ته کنه تپوس ته کنه. بهرحال ابراهيم عليه السلام عملی طور دی سمجھاو چې دا بوتان د خدای توب لایق نه دی ځکه خپل عبادت نشي کوله دا د ټوکړي ټوکړي پوتر پرته دا خبر هم ځان داله تپوس یې زوګ نشي کوله. الله فرمایي د دې حالت بیانې په دغه ټیم کې ثم نكسو على رؤوسهم دی الټک لې شو په خپل سرونو باندې دا پختو متل له لکه وي سر کوز شو خبر هم نه سر کوز شو بس سر یې کوز شو په سرونو باندې الټک لې شو په سرونو باندې نسکور پې شو ساده پختو کې سر کوز شو بس انتهایی ملامت شو خبر هم نه دا خپل خدایانو باره کې بالکل لا جواب شو خبر هم نه دا بالکل لا جواب شو او د خپل خدایان او عجز په دې باندې ښکارا چې ابراهيم عليه السلام وتا عملی تور ښکارا کو نه چې بالکل نسکور شو سرکوز شي نه ابراهيم عليه السلام ته وې لقد علمت ما حول ان تكون تحقیق زره ته تخبط ده تخبو یې په خبره باندې چې ما حول ان دې د بوتان ان تكون چې خبرې وې دا خبرواله نه دي دا هو کاني دي دی هو خبرې نشي کولی. اوس ابراهيم عليه السلام خبره ته چال جوړ خبر ځان دل بعضی خبره ته بچان جوړه نو الوا خبره کوي دا پښتانه پرې خبره باندې پوي دي ټول چې کم جيبي والي دي بعضی ټیم کې خبره کوي خو هغه د مخ کې تمهید تړي موقع ده برابرې د هر خبرې د هر کلام خپل موقعي هر خبر د هر ځای کول نه چې کله ابراهيم عليه السلام دین دا خبر او خلا چې دې خبرې نشي کولې بس جمادات دي نو ابراهيم عليه السلام مقوم تا دلیل په تام کو اغه خبرې مقرره نه ابراهيم عليه السلام متوي اتعبدون اتقولون فتعبدون تاسو دا خبره مکوئ چې دې خبرې نشي کولې خپل جواب هم نشي کولې او فتعبدون بیا هم د دې عبادت کوي بیا هم عبادت کوي د الله نه علاوه ما د دې بوتانو لاین په حکم شي تاسو ته هیڅ پیدا نشي در کولې کې عبادت دی کوي په عبادت تاسو ته پیدا نشي در کولې ولا یضرکم او نه ضرر درته کولې چې کې عبادت یې پرې ده نو خدای خو کم سه کم دومره پکار دی چې داغه لاندې داغه بنده عبادت پرې نو کم سه کم چې هغه ته ضرر ورکولې شي او که عبادت یې کوي چې کم سه کم هغه ته پیدا ورکولې شي نو چې کوم خدای خپل لاندې رعایت نه پیدا ورکولې شي نه ضرر ورکولې شي نه دا غي نه تپوس کولی عاجز ای نه په ملکیت کې سي نه قدرت نه طاقت نه سن خدای شي خبر هم ده علي ابراهيم عليه السلام ته دا وایي مالاین په غوښیا تاسو هیڅ پیدا نشي در کولې کې عبادت یې کوي ولا یضرکم او ضرر او سزا نشي در کولې کې عبادت یې پرې ده اوف لکم وتوی هلاکت دی تاسو لره اوف دا کلمه ده په وخت داسې ټیم کې ویل کی چې انسان بل ته زجر ورکړي یو کار د نکولی پاګې باندې سره دا کلمه وای مطلب دا کار تاسو لنی کو ګول پکار اوف لکم هلاکت ته تاسو لره اوف لکم بد ګنم تاسو لره دا کار اوف لکم افسوس کوم تاسو باندې ولی متعبدون من دون الله تاسو له الله نه سوا عبادت کوی د نور بوتانو افلا تعقلون تاسو عقل نه کار نه لچ دا بوتان د عاجز دي مستحق د عبادت نه دي کانی دي بل حفاظت نشی کولی د بل حفاظت بسو کی او بل تبرزک سور کی او بل بسو پالی بارا اللہ پیغمبری طاقت پیغمبر دا سی کولی شی حضر پیغمبر مرتبه دا جماعتی زکر پیغمبر کلم کل چیلنج ورکی کونتا نوح علیہ السلام و سلام بموی تا سورا جمعش زمان پر تدبیرو که زکر مصر سا کولی شیو پیغمبر دا تبلیغ سٹیپ جداوی دا امتی جداوی زمونږ استاد لپاره ترتیب جوړ دی هغه د لاول به مونږه پلاس منه کو کلا استاکتی خدا نه د حاکمی او کله لاس نی نبی د جبر د علماء مرتبه ده او د عام خلکو مرتبه ده او کچره د جبه طاقتوم نی انسان بیان هم نشی کوله لاس طاقتوم نی نبی په ځل کې بد ګڼل پکار دی امت لپاره د ترتیب دی پیغمبر اګور نه ناروا بوتانو بس هغه ټول ټوکړه ټوکړه کړه کله کله غیتا کار بیانو که چی پده که ایس نشتا دا بستشکانی دی ایس نشی کولی برحال دا دلیل پا دنیا که دا ابراهیم علیہ السلام کون لا جواب شو ایس جواب دینا جوڑنو شو ذکر اپلار نیکو پا دین بالی روانو اپلار نیکو هم اخا سعینا ضروری نا چار ٹیم که دی پا حقا باننی بعد ٹیم که دا برحال اپلار نیکو نا خلق پا غلط بانی روانی انا دی بیا بل چالو کو چکر دلیل کی ناکام شنو اخیری حربہ استعمال کا زور ازمائی لگا سنگا چی پیران موسیٰ علیہ السلام پا مقابلہ کی اخیرہ کی در زور ازمائی نکاروا است ندیم در زور ازمائی نکاروا است قالو چوئے دوی حرکوہو اس دو ازوائی دلر پاور باندی وانسرو آلہتکم او مددو کی دخل خدایانو ورا پخپل خپل باندې خپل خدای نه عجز مار کمزوري دي د دې خدایانو مدد وکه ان کنتم فاعلینا کچریه تاسو دا کار کوونکی د خپل خدایانو مدد کوونکی نوراجه بزای ابراهیم علیه السلام او سو زوی د خپل خدایانو امداد دا خبر خو ظاهر متواجر دا کاری چې دا ټولو کړی اته ځینی منځري لیکلی دي چې یو کس کړي ودل دا کالو دي نو مطلب دا ټول په متفق شو او ټول دا کارو کنه الله ځکه ټول ته نسبت اصلا دا یو کړی و اما ځری لیکي چې دا د قرد نو اکراد نو نمی حنون او الله جل جلاله دې پزمکه کې خط کتا قیامت غره پزمکه کې دن روان اول یو کولې کین سره ذکر کړی چې دا نمرود کړی و دا خبره بار ارچا چې کړی قرآن ټول ته نسبت وکړو قالو دی وې بس ارچا چې وې خو دې دا خبره وکړه د قوم کسانو دی ابراهيم عليه السلام لپاره د تدبیر جمع کړ بیا د تنور په شکل باندې کنده وکړست او داګه د پاره تشاک جمع کړو ډیره زمانہ تر دې پورې چې سړی په بیمار شو ناغه به نظر وکړي نه افانی الله لا اجما خطبا لابراهيم عليه السلام کلمه ته شفاء راکړه نو زبا د ابراهيم د سوزور د پاره تشاک جمع کړو یو زنانه به نظر وکړو که زما دا کارو شو نو زبر ابراهيم عليه السلام پور کې تشاک را جمع کړو او دا غرانګي یو سړی باندې دو نو نظر به کا وصیت به کا نو وصیت کې به دا خبر او کړه چیرې زما د طرفه اور له لرګي په ابراهيم عليه السلام دا په سوزولو کې را جمع کړو نو بهرحال د دې کوشش وکړ یو میاش پورې ابن اسحاق لیکلي دي لرګي را جمع کړو اور بلک اور بلکاو کو دمره تیزی بلکاو کو شیو مرغه ان کان طائر لتمر بها فتحترق من شدت وجهه وهجها که یو مرغه په پاګې باندې تیریدا نو هغه د شدت ګرمه د وجه را پرې وتا اور دې دی دا اور بل بیا چل ورته چې ابراهيم عليه السلام دې ته څنګه اور زې نو شیطان راګه د منجنیک چلے وتا چې دې پر څو کې وتاړه تک سه منجنیک داګه په طریقه باندې به ورته داخل کې نو بهرحال بیا مزری لیکي چې اسمانونو جړل مکم جړل ملائکوم ټول خلایکو صرف علاوه د انسانانو جنات او دا خبره کوله چې الله تعالی ابراهیم ستا خلیل له اور کې اور ډولې او پدما کې یو تن ستا عبادت کوي یا اللہ تا داگه امدادو کی اللہ تلاو پرمائل ابراہیم زمان خلیل لے علاوہ داگه زمان خلیل نشتا اگا یوازی دا پا خلت کے او دا یوازیم پا الہیت کے ما سر اپن شریک نشتا نوزہ کتا سنا مدد غواری تا سے مددو کی زمان اجازت تے نبہر حال دو ابو علا پرشتر علا ابراهيم عليه السلام ته وین ارتا مت نارا کواړی دا اور مړکم په وو باندې هواغان والے پرشترا لکه واړی هواغان یو چلو دا اور مړکم ابراهيم عليه السلام پرمل حاجت لی لیکم حسبی الله و نعم الوکیل زما ته صحیح حاجت نشتا الله زما د پاره کافی دی او بهترین کارساز او باز روایت کی او دوام راځي چې کوم وخت کې ورځو نو دوای وې چې لا اله الا الله سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك او بعض روایت کې راځي چې جبريل عليه تفسيري روایت دي جبريل عليه السلام راغې ابراهيم عليه السلام ته ولکه حاجه استاذ حاجت شته ابراهيم عليه السلام اور کې ابراهيم عليه السلام ته پر مل اما اليك فلا هر جته نو ته مه حاجت نشته وته دا الله نو سوال وکړه ابراهيم عليه السلام فرمل حسبي من سوالي علمه بحالي زما د سوال نه بزدا کافي د الله تعالی زما په حالت باندې حکوي الله تعالی ما ویني هغه زما په حالت باندې حکوي بهرحال هر شی ده ور په مولو کې کوشش کړي او باندې سيزونه داسي ولکه کربوړ وزا نته د ور په تیزولو کې کوشش کړي پوکي به ور د دې وجه نبی عليه السلام حدیث کی راضی حدیث دو بخاری دے او امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ذکر کردے دے پیغمبر علیہ السلام حکم کردے چھدے وجدے ذکر دے ابراہیم علیہ السلام پور کی پوکی وخل بخاری و مسلم کی مروایت تے پیغمبر علیہ السلام ہوئی دے او اجنیدہ کر بوڑے ولو پی جو پل کعبہ اگر چھدے پردے دے کعبے کی دن نپٹی کنز العمال کی دے الفاظ سن ذکر دے او بعض روایاتو کې نبی علیہ السلام لکه د مسلم یو روایت ده پیغمبر علیہ السلام و سماو فویس کادت پاسک ویلی ده پاسک وڑو کے پاسک او بعض روایاتو کې رازی لکه روایت ده مسلم او د ابو داود ترمذی دری وارو راوڑه پیغمبر علیہ السلام پر ملچا چه کربوڑ قتل که پاول گزار که ده پرسل نگه او چاہ چه دویم گزار که نو داگه نکمه او چاچه دریم گزار که نبی اداګې نه کوي. بہرحال الله تعالی فرمایي قلنا مونږ وې یا نارکونی بردن و سلاما ای او رشد بردن یخ سنگ یخ و سلاما سلامتی آوالا زکا کچر یخ اللہ ویلے بے دیر یخ وینو بیا بسل زکی دا بیام نقصاناتو اللہ تعالی ورسر ہوئی سلاما سلامتی آوالا نسا سلامتی آوالا شو نبیل کل اور برابر شو پاگی کی نگرمی ہوا نسل زیوا او دلته کې علا ابراهيم بعض مفسرین لیکلي کچره علا ابراهيم الله نه ویل نو دا الله د حکم د وجنه تا قیامت څومره ورونه چې دیغه به سوزول نه وو ابا بالکل سلامتی والو خو الله تعالی دی ورته وی سلاما سلاما علا ابراهيم سلامتی والو شپ ابراهيم عليه السلام باندې ورحال ابراهيم عليه السلام ور کیو نمرود تفسیر مزاری لیکي نمرود د خپل بلډینګ نه کتل نو برنه ول आवाज ورکو ودې دا اور تاسو ته تکلیف درکې نو ته هیڅ تکلیف نه راکې وې د دې نه راوته شی ابراهيم عليه السلام د اور نه راووت دې په خپل بنگله باندې ناشته او بیا ابراهيم عليه السلام ته وتا سر د دویم سوکو ابراهيم عليه السلام ته وې دا پرشتوا دا الله زما د مانوس کول د پاره او ما باندې د سور کول د پاره ما سره 60% نو لیواناسته بیا بارا دي کې اسرایلی کیسه ده خوچون کې د قران سره ستاروز نشته ټسل نشته نو اگې لیکي چې بیا د ابراهيم عليه السلام ته وې چې ستاد رب د پرځو داسې کومه چې زو قربانې کومه اربعه الاف بکر سلور زرغ واګانې ز زب کوم ابراهيم عليه السلام وی الله داتانه نه قبلې تر څو پورې چې ته خپل دین باندې الله تعالی داتانه نه قبلې بهرحال ته د خپل بادشاہت نشم پرې خوده او دا بزن زبا کوم نو دا نمرود بیا زبا کړي او بهرحال الله جل جلاله دا کافر نه قبلولو هغه نه کوي نو الله تعالی فرمای بر نو وسلاما علی ابراهیم و ارادو به کیدن او دی اراده وکړه کیدن د تدبیر د سوزولو د هلاکت په ابراهیم علی السلام باندې فجعلناهم الله یمن دی وګرځول الاخسرین زیانکاران او تاوانیان په خپل تدبیر کې ناکام شو یو خبر دی دا کې یاد ساته دوه خبرې بلکې یو دی عیان کې الله خاصیت هره د تبه لپاره ویل کېږي په تور دم یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراهیم دا کل اور سره دی ویل بګا ایا کور سره ویل شي سم مسئله نشته نو سنت صح حدیث او دا کې نه راغله بهترین مجرب آیات ته بیماری کې کار کوي او دوی ما خبره ده بعضی خلق د معجزاتو نه انکار کوي لکه پای کې سر سید احمد خانوم دی دلوی لوی ګیره چې د پسکلونو باندې تصویر لګیدلې نو چې کوم ځکه دا هغه تفسیر مخبل کتل او درلوم کراچای کې مکتب کې پروت دی لکه د موسی علیه السلام په بو باندې تیردل شو نو یو په ټبول کې د بو په ترت څنګه تیر شو نو پاګه کې بیا تعویلات کې دا مد جزر سره وشو د سپما جوار باټه سره وشو داسې زغه چینر وتل شو دا معجزینا نو هغه کوم تعویلات کی دلته وې د اور سوزول پترت ته دیکم تعویلات کی دا ټول خبره غلط دي صحیح ده دا ټول اسباب دي او د کې موثر حقيقي څوک ده الله تعالی کالو غوړي ندی نکیږي او چې الله غوړي ده نه نکیږي دا حق او سچتي پرې باندې زموږ ایمان ده د دې نه انکار نشي دا خدای پیغمبر ده پره د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي ده ابو مسلم غولانی اسود انسی ده نبوت داوا کړی و د نبی صلی الله علیه وسلم او اسد انسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی مسلم قولانی ایر اٹنگ کا اور کې واچو اپور کې لګي او موزي کا غیر او باسو را پرې خو چې کله راغې مدینه ته ابو بکر سے او حضرت عمر جنو مسکی کې نو خبره ځای درل دا غي په مسکی ناس توې دا صحابی دي چې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله ور یخکړو الله جل جلاله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا غي امتی ته الله ور یخ نو دې کې سبعد نشتا زکه موثر حقيقي الله تعالی دی دا ټول ارث د الله په حکم باندې کیږي دا خبره حق دی زمون په عقیده ده فرجعوا دی واپس شو اعلان فسهم خپل نفسونو ته سوچو کوي نزلونو کې فقالوا دی و انکم انتم یقینا تاسو چې ظالمون ظالمان یې په عبادت د بوتانو کې ثم نو کې سوال روسهم بیا دی ول ټکلې شو پخپل سرونو باندې سرخوز شو انتهای سر اعلان دشم ملامت شو لقد علمت تاکیک سر دیوی لقد علمت پتاکیک سر تاتا پتر ابراهیم ما هاولین دی دابوتان ینتقون چه خبر کبی قال او ابراهیم علیه السلام افتا عبدون اتاز عبادت کوئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دا غبوتانو لائن فاوکم شیئا چه فیدن نظر کئی تاست زر برابر کی عبادتی کوئی ولا یضرکم او زرر نظر کئی تاستو تک عبادتی پرده افل لکم حلاکت تاستو لرا افسوس کم تاستو باندی ولی ما تعبدون من دون اللہ تاستو لی عبادت کوئی ما سوا دا اللہ نا دبوتانو افلا تاقلون تاستو لینا پوئیگے قالوا ويدي حركوه قصوا ذوات الرور باندي وانصروا عليكم امدادو كذا خپل خدایانو ان كنتم فاعلين كثر تاسو امداد كون کی قلنا الله يمنغا يا ناركوني ايو رشت بردن يخو سلاما سلامتي والا على ابراهيم پي ابراهيم عليه السلام باندې ورز مسلسل ور به بل شو وارادو دیرا دوکلا بی ابراہیم علیہ السلام باندے کے دند تدبیر دست وزولو فجعلنا ام اللہ پس من اگر زول دیرا الاخصرین زیان کاران تاوانیان ناکام الحمدللہ رب العالمین والعبود المتقین صلاة والسلام علی رسوله محمد وعالیه وصحاب اجمعین یا اللہ مجھے سید آفیت فلا عبدان نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب یا اللہ دا پیامبران اپلار بانی مغروان کی اللہ دا موجز حق دی یا اللہ قریبان یا الله موږ د کیدلو چې موثر حقيقي په دې کائنات باندې یو شی کېته کته وړي داګې نه بو شی کته ونو وړي داګې نه بو نشي یا الله کریم خدای د اسباب صرف دانچی د دانچو په مرتبه کې زموږ په لګي یقین پیدا کړي یا الله کریم خدای موثر او تاثیر والا یقین زموږ ستانه پیدا کړي یا الله ترازی شو سنما